ماتش بلاوي باب اهل محبه بیگان چرایی بیگان چرایی باشی تاج سر ما محبوب مایی دریغا شد جام صبرم دور از تو لبریز آخر کجایی ای گل چه لطیفی ای مه چه بلایی با اهل محبم بیگانه چرایی بیگانه چرایی گرچه زره ناز پنهان شوی از ما اما بود این راز از چشم تو پیدا خواهی تو مرا گر چه لب از لب نگشایی در روز نصف آیتی از لطف خدایی چه لطیفی ای مه چه بلایی با اهل محبت بیگانه چرایی بیگانه چرایی